168वां सर्ग। अबुद्धिपूर्वक सृष्टि के अध्यारोप का वर्णन और विचार से उसकी चिन्मात्र स्वरूपता तथा चित्त के अधिकारी होने से सर्ग का अपवाद। सृष्टि को मिथ्या सिद्ध करने के लिए सृष्टि की अबुद्धिपूर्वकता का विविध दृष्टांतों द्वारा समर्थन करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे वृक्ष अबुद्धिपूर्वक ही यानी मैं विचित्र शाखाओं की रचना करता हूँ, यो बुद्धिपूर्वकता के बिना ही शाखाओं की विचित्रता का निर्माण करता है, वैसे ही जन्मादि विकार रहित परमात्मा आकाश सदृश अपने स्वरूप में शून्य रूप विचित्र प्रपंच ध्यासों की सृष्टि करता है। ए शंका स एक्षत लोकानुसृजा इति, उसने विचार किया कि मैं लोकों की सृष्टि करूँ। सोकाम्यत बहुस्या प्रजाए, उसने कामना की मैं बहुत हो, मैं उत्पन्न हो। सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम सृजत, उसने तपस्या की, तपस्या करके उसने इस सब चराचर की सृष्टि की। तपसा चियते ब्रह्मा ततोन्मुपजायते, सृष्टव्य सर्जनीय प्रपंच के आलोचन रूप तप से ब्रह्मा। एक पेज 697 सर्ग 168 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। मैं एक हूँ बहुत हो, यो इच्छा वाला होता है, तदंतर इच्छावान ब्रह्मा से ईश्वरोपाधिभूत अव्याकृत उत्पन्न होता है, इत्यादि श्रुतियों में सृष्टि बुद्धिपूर्वक की गई है, ऐसा डिंडिम घोष है। फिर आप सृष्टि ऐसा प्रत्यक्ष और श्रुति के विपरीत कैसे कहते हैं? 2417 अबुद्धिपूर्वक है समाधान। सुनिए, जैसा आपने ऊपर प्रतिपादन किया है वैसा ही होता यदि श्रुति का तात्पर्य सृष्टि आदि के प्रतिपादन में होता, लेकिन भगवती श्रुति का तात्पर्य सृष्टि आदि के प्रतिपादन में है नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है। सृष्टि के ज्ञान से किसी प्रयोजन की सिद्धि श्रुति में कहीं भी प्रतिपादित नहीं है। अद्वितीय ब्रह्मात्म ज्ञान ही सप्रयोजन है, अथ सकल श्रुतियों में विस्तार से वर्णित है। फलवान सप्रयोजन अद्वितीय ब्रह्मात्म ज्ञान के समीप में श्रुत अफल निष्प्रयोजन सर्ग आदि किमर्थ है? ऐसी आकांक्षा होने पर वह फलवान ब्रह्मात्मक ज्ञान का अंग हो जाता है और वह शांडिल्य विद्या के अंगभूत शमविधि परक सर्वं खलविदं ब्रह्मा तज्जलानिति शांत उपासित। इस वाक्य में चूंकि यह सारा जगत उससे उत्पन्न होता है, आथ तज्ज है उसमें लीन होता है, आथ तल्ल है उससे जीवित रहता है, आथ तदन है उत्पत्ति स्थिति और लय में ब्रह्माधीन सत्ता वाला होने के कारण यह सब ब्रह्मरूप ही है, यो ब्रह्म अद्वैत बतलाने में उपायभूत है। इस कारण श्रुति ने स्वयं श्रीमुख से सर्ग की ज्ञानांगता का सिद्धवत कीर्तन किया है, अन्य प्रकार से उसकी संगति नहीं बैठ सकती। तदनन्यत्वमारंभर्ण शब्दादिभ्यः इत्यादि सूत्र भाष्य आदि द्वारा बतलाई गई सैकड़ों युक्तियों से स्मृति पुराण आदि हजारों वेदोपबृंहणों से अध्यारोप और अपवाद द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व के प्रतिपादन में सब श्रुतियों का तात्पर्य निश्चित होने पर रज्जुसर्प शुक्तिर्जत मरुमरीचिका स्वप्न आदि अध्यारोपों में अबुद्धिपूर्वकता ही देखी गई है। कहीं पर भी अध्यारोप में बुद्धिपूर्वकता नहीं देखी जाती। यो भगवान श्री वशिष्ठ जी, सृष्टि में किसी को अनारोपितत्व शंका न हो इसलिए सृष्टि की अबुद्धिपूर्वकता की सिद्धि करते हैं। रह गई श्रुतियों में ईक्षण आदि पूर्वकत्व के कथन की बात, उसका प्रयोजन तो ब्रह्मा की सर्वज्ञता चिदेकर्षता आदि के लाभ से सांख्य आदि के अभिमत अचेतन प्रधान आदि की उपादानता के निराकरण में है, क्योंकि ईक्षते शब्दम इत्यादि सूत्रों से ऐसा ही श्रुति का तात्पर्य दिखलाया गया है। तस्य त्रय अवस्थास्त्रयः स्वप्नाः अर्थात जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप तीन स्वप्न उसके तीन स्थान हैं। यथा सतः पुरुषात् केशलमानी तथाक्षरात् संभवती विश्वम, जैसे जीवित यानी चेतन रूप से प्रसिद्ध पुरुष से अचेतन केश लोम आदि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा से सृष्टिकाल में निखिल जगत उत्पन्न होता है इत्यादि श्रुति दृष्टांत के अनुरूप है। भगवान के ईक्षण, कामना, संकल्प आदि के जो बुद्धि तत्व की उत्पत्ति से पहले के हैं, केवल मायावृत्ति रूप होने से सृष्टि के ईक्षण, कामना और संकल्प पूर्वक होने पर भी काम, संकल्प आदि धर्मवान में अबुद्धि पूर्वकता की उत्पत्ति होती है। त्वं पदार्थनिष्ठ ही अध्यारोप के अपवाद वारा निरास में मुक्ति रूप फलता उत्पन्न होती है, इसलिए तत्पदार्थ में जगत के अध्यारोप प्रतिपादन का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रपंच स्वनिष्ठ अविद्या का कार्य है, आथ स्वविद्या से उसकी निवृत्ति हो सकती है और अपने में अबुद्धिपूर्वक ही तीन अवस्थाओं के अध्यारोप का अनुभव होता है। इस आशय से मुनि ने यहाँ अबुद्धिपूर्वकता का समर्थन किया है, यह समझना चाहिए। एक पेज 698 2418 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध आई। जैसे सागर अबुद्धिपूर्वक ही आवर्त, तरंग, बुबुदादि की रचना करता है, वैसे ही निराकार सर्वेश्वर परमात्मा आकाश में जगत प्रतिभासों को, जगत स्फुणों को बनाता है। तदंतर वह उन जगदाकार स्वसंविदों की ही स्वयं मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि विविध संज्ञाएं करता है। जैसे समुद्र से तरंग आदि स्वतः होते हैं, वैसे ही चित्त से बुद्धि आदि की सिद्धि होने तक दृश्य रूप आरंभ अबुद्धिपूर्वक स्वतः ही होता है, लेकिन बुद्धि की सिद्धि होने के बाद संकल्प्यमान जो आरंभ है वह बुद्धिपूर्वक होता है। जैसे सागर से आवर्त, भवर, जलकण, बड़ी बड़ी लहरें और लहरियां निकलती हैं, वैसे ही चिन्मात्र से मन, बुद्धि आदि उत्पन्न होते हैं। 2-5 वर्टिकल बार जैसे केवल दिखाई देने वाला चित्रलिखित जगत केवल दीवार मात्र है, वैसे ही चित्त में आभास मात्र, स्फुरण मात्र, यह जगत चिदाकाश मात्र स्वरूप ही है। 6 वर्टिकल बार जैसे पूर्वोक्त वृक्ष, सागर आदि के वृत्तांत में अबुद्धिपूर्वक प्रवृत्त हुआ भी शाखा, आवर्त आदि कार्य नीतिवश तुल्य देह की गठन वाला होता है, वैसे ही चित्त में सृष्टि रूपी कार्य भी तुल्य शरीर संगठन वाला होगा, इसलिए उसके वास्ते भी बुद्धिपूर्वकता की आवश्यकता नहीं है। यह अर्थ है वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार जैसे वृक्ष में पत्ते, फूल, गुच्छे आदि के नाम वृक्ष से अन्य रखता है, वैसे ही समष्टि बुद्धि रूप हिरण्यगर्भ के अनंतर जन्मे हुए चिद्रूप वृक्ष के पुष्प आदि रूप पृथ्वी आदि का चित से अन्य बुद्धि समष्टि रूप हिरण्यगर्भ आदि ने नामकरण किया, ऐसा समझना चाहिए। वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार जैसे पत्ते, फूल, फल आदि महावृक्ष से अभिन्न अपृथक है, वैसे ही चिदाकाश रूप परमात्मा से यह जगत अभिन्न ही है। जैसे वृक्ष के अव्यवभूत पत्र, पुष्प, फल आदि के विविध नाम वृक्ष से अन्य रखता है, वैसे ही चिदाकाश अपने में अन्य सा, व्यष्टि जीव सा होकर स्वपुत्र आदि के तथा अन्यान्य सकल कार्यों के विविध नाम रखता है। 9-10 इस प्रकार नाम और रूप के अध्यारोप का विस्तार से वर्णन कर अब उनका अपवाद आरंभ करते हैं। चिद्रूप वृक्ष के चित होने के कारण ही उसकी पल्वरूपी सृष्टियां सर्वथा नहीं है, किंतु वह चिद्रूपी वृक्ष ही स्वप्न के समान स्वयं कार्य और कारण सा प्रतीत होता है। 11 यदि सृष्टि आदि है ही नहीं तो चित्त को परलोक में व्यर्थ ही उसका अनुभव होता है, यह मानना पड़ेगा यह ठीक नहीं है, क्योंकि सर्ग का अभाव मानने पर वह विहित निषिद्ध कर्मों का फल रहा नहीं, फिर परलोक में सर्ग आदि का अनुभव कैसे होता है। ऐसा यदि आप आक्षेप करें तो स्वप्न आदि में तथा इन प्रसिद्ध रज्जु सर्प, मरुमृचिका आदि अनुभवों में कौन व्यर्थता का निवारण कर सकता है, क्योंकि उनमें भी तो स्वप्न आदि भोग देने वाले कर्म की सफलता है, तो वह प्रकृत में कहो कि वहाँ पर भोगाभास मात्र देखने से कर्म की सफलता है, तो वह प्रकृत में भी समान है, यानी प्रकृत में भी भोगाभास मात्र से वह सफलता क्यों न होगी, यह भाव है। 12. साकार ध्यास में वृक्ष आदि से चित्त में यह विशेषता है कि साकार में वे सब साकार ध्यास हैं, लेकिन निराकार चित्त में साकार जगत का अध्यास है, इस आशय से कहते हैं। जैसे आकारवान वृक्ष में यह शाखादि कल्पना की गई है, वैसे ही निराकार चित्त में यह जगत कल्पना की गई है। 13. जैसे फूल में सुगंध आदि हैं, जैसे आकाश में शून्यता है तथा जैसे वायु में स्पंद आदि है, वैसे ही परमात्मा में बुद्धि आदि हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे फूल में गंध आदि है, जैसे आकाश में शून्यता आदि है और जैसे वायु में स्पंद आदि है, वैसे ही चित्त में ये पृथ्वी आदि भी हैं। जैसे आकाश की पेज 699 सर्ग 168 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। शून्यता वायु के स्पंद और फूलों की गंध का अनुभव होने पर उनसे पृथक करने पर वे शून्य रूप हैं, यानी आकाशादि से पृथक शून्यता आदि का अस्तित्व नहीं है। वैसे ही चित्त में सर्गस्थिति अनुभूत होने पर भी चित्त के बिना शून्य रूप है। 15-16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उक्त विषय का ही विशद रूप से प्रतिपादन करते हैं। 2419 जैसे शून्यता आकाश से अतिरिक्त नहीं है, द्रवता जल से पृथक नहीं है, गंध पुष्प से पृथक नहीं है, स्पंद वायु से अलग नहीं है, उष्णता अग्नि से अलग नहीं है और शीतलता हिम से बर्फ से विलग नहीं है, वैसे ही निर्मल चिदाकाश स्वरूप ईश्वर से जगत अतिरिक्त नहीं है। सृष्टि के आदि में जो आकाश में दृष्टिगोचर होता है, स्वप्न से जो हृदय प्रदेश में दृष्टिगोचर होता है, वह अकारण जागृत तथा स्वप्न जगत चिदाकाश से कैसे अतिरिक्त हो सकता है। प्रतिदिन देखा गया स्वप्न ही इस विषय में दृष्टांत है, उस पर विचार कीजिए, जरा बतलाइए तो सही, स्वप्न में चिन्मात्र से अतिरिक्त क्या सार है। 17-20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यदि कहे कि स्वप्न स्मृति ही है, अन्य स्मृतियों में जो संस्कारजन्य तथा विषय शून्य होती हैं, सोया यो तत्ता भासित होती है, किंतु स्वप्न में निद्रारूपी दोष से इदंतागोचरत्वांश में संस्कार का उद्बोध होने से तत्तांश का अपहरण हो जाता है, आथ इदंता भासित होती है। इसलिए यह बुद्धिजन्य संस्कार दृश्य दोनों ही जगह एक ही वस्तु है इत्यादि शंका तो ठीक नहीं है, क्योंकि तत्ता इदंता कैसे होगी। अप्रोक्ष में प्रत्यक्ष में इदंता प्रसिद्ध है, लेकिन स्मृति में तो असन्निकृष्ट दूरवर्ती परोक्ष ही है, इसलिए यह कैसे घट सकता है, कहिए। यह अर्थ है 21 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यदि कहो कि स्वप्न स्मृति के समय वन आदि में देखा गया बाघ आदि स्वप्न देश में निद्रा द्वारा निकट में लाया जाता है, यो यदि इदंता उस पर होगी तो उस वन में वह बाघ आदि अन्यों द्वारा अनुभूत न होगा। निद्रा द्वारा एक ही बाघ दो तरह से स्थापित किया जाता है, यह कहो तो एक की ही दो प्रकार से स्थिति कैसी। 22 इसलिए स्वप्न बोध की अनुभवरूपता का अपलाप न हो सकने से दृष्टांत है ही, आथ जो मैंने कहा वह सिद्ध हुआ, यो उपसंहार करते हैं। 1 इसलिए समुद्र आदि में आवों की तरह काकतालीय के समान अकस्मात चित्त में जो यह जगत स्फुरित होता है, उसी में जागृत और स्वप्न के अनुभव की सिद्धि के बाद स्वप्न आदि की कल्पना होती है। 23 समुद्र में तरंग आदि की तरह अबुद्धिपूर्वक उत्पन्न सृष्टि में स्वप्न आदि की अनुभव सिद्धि के अनंतर सन्निवेश और स्थिति संपन्न होती है। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार जो कारण के बिना उत्पन्न होता है वह उत्पन्न हुआ भी अनुत्पन्न नहीं है, इसलिए अजात अनुत्पन्न वही आद्य जात सा उत्पन्न सा स्थित है। 25 जैसे रत्न मणि माणिक्य आदि की कांतियां अबुद्धिपूर्वक ही उत्पन्न हुई हैं, वैसे ही ब्रह्म सत्ता ही जगतों के वेश से फुरती है। 26 वर्टिकल बार यथाकथनचित यानी अनिर्वचनीय माया रूप कारण के बल से ही सृष्टि के आरंभ सागर में आवर्त की भांति यह जगत उत्पन्न न होता है, पीछे अपने में अर्थ क्रियाकारिता रूप सत्यता का ग्रहण करता है। चिदाकाश में विविध स्वप्न परंपराओं की तरह चिदाकाश में चिद्रूप जगत अत्यंत शून्य से शून्य होने पर भी धारा प्रवाह रूप से उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं, यानी आविर्भूत होते हैं और तिरोभूत होते हैं। तदुपरांत सकल पदार्थ चिरकाल तक परस्पर कार्यकारण भाव को प्राप्त होते। पेज 700 2420 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध एक हैं, उनके ईश्वर 8 आदि पदार्थ शून्यात्मक ही हैं। 27 29 वर्टिकल बार यह दृश्य शून्य ही उत्पन्न होता है, शून्य ही यह बढ़ता है और शून्यता से अत्यंत अविद्यमान ही विनष्ट होता है। 30 शून्य दृश्य सा विकास को प्राप्त होता है, इस विषय में यानी असत के विकास में स्वानुभूत स्वप्न स्वरूप दृष्टांत का जो अपलाप करता है वह कुंती भेड़िया द्वारा अपने अपहरण का भी अपलाप करेगा। 31 सुकृत्रिम भ्रांति मात्र यह दृश्य मिथ्या ही प्रतीत होता है, चित्त की चमत्कृति ही इसका वास्तविक स्वरूप है। तत्वज्ञ की दृष्टि में तो यह अकृत्रिम सन्मात्र ही है। 32 यह प्रपंच चिरस्थायी मनोर्थ रूप ही है, सृष्टि और प्रलय की भ्रांति इससे अतिरिक्त नहीं है, उसके वास्तविक स्वभाव का स्फुरण ज्ञान है और भ्रांति के आकार से इसका स्फुरण अज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। 33 जैसे दृश्य शून्य आत्मा में सुषुप्ति के बाद स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही माया से उपहित ब्रह्मात्मा तुरंत ही दृश्य बनकर बिना कारण ही आविर्भूत होता है, यों देखा गया है। पीछे वह अर्थक्रिया व्यवस्था द्वारा कार्यकारण भावादि नियति को प्राप्त होता है। 34 अकस्मात दृश्य के स्फुरण में निमित्त की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे सागर में आवर्त आदि काकतालीय न्याय से अकस्मात अपने आप प्रकाशित होते हैं, वैसे ही चित्त में दृश्य काकतालीय न्याय से अकस्मात अपने आप ही चित्त स्वभावता के कारण स्फुरित होता है। 35 चित्त के स्वभाव का ही स्पष्टीकरण करते हैं। आकाशमात्र रूप शून्य रूप यह चित्त धातु ऐसा ही है जो कि चित्त स्वरूप होने पर भी यह इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। 36 वर्टिकल बार पहले अबुद्धिपूर्वक दृश्याकार का भान होने से दृश्यभूत उस चिदात्मा ने पीछे अपने में अतीत रूप से प्रतीत में स्मृति आदि की कल्पना रूप वर्तमान के रूप से स्फुरित में पृथ्वी आदि और पृथ्वी आदि बुद्धि की कल्पना रूप अनेक संज्ञाओं की कल्पना की। ऐसी परिस्थिति में अविभक्त तात्कालिक प्रतिभास में वह संपूर्ण बुद्धि आदि विभाग कल्पना मात्र ही हैं। 37 यदि तात्कालिक प्रतिभासों में ही विभाग संज्ञा रूप भेद कल्पना मात्र ही जगत है, केवल प्रतिभास क्षण में रहने वाला जगत अप्रतिभास काल में नहीं ही है, यह फलित हुआ। ऐसी अवस्था में प्रतिभासक के उत्तर क्षण में प्रतिभास का विनाश होने पर जगत का भी नाश होने से क्षणभंगवाद की प्राप्ति होगी। हो क्षणभंगवाद, उस तरह के मायामय जगत में स्थायिता सिद्ध करने में ब्रह्मवेत्ता का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि लोक में स्मृति प्रत्यभिज्ञा आदि पूर्वानुभूत की ही होती है, ऐसा नियम है। स्मृति और प्रत्यभिज्ञा के अधीन वेद शास्त्रादि के प्रामाण्य का भंग होने से ब्रह्मवाद की जड़ उखड़ जाएगी, इस आशय से श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। गुरुवर, आपके कथनानुसार जगत के तात्कालिक कल्पना मात्र होने पर प्रामाणिक अनुभव से उत्पन्न संस्कार से पूर्वोत्पन्न बुद्धि की स्मृति और प्रत्यभिज्ञा होती है, यों सर्वशिष्टानुभव सिद्ध नियम कैसे प्राप्त होगा? क्या आप स्मृति और प्रत्यभिज्ञान को पूर्वानुभूत विषयणी नहीं मानते? यह मुझसे कहने की और ईश्वरता भी माया सापेक्ष स्वरूप है। पेज 701। श्री योग वासिष्ठ महारामायण कृपा कीजिए 38। सर्ग 168। भगवान श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की आशंका की प्रशंसा करते हुए समाधान की प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, मैं आपके प्रश्न के आक्षेप के ऐसे ही टुकड़े कर डालता हूँ जैसे कि सिंह छोटे से कमजोर हाथी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है, तथा जैसे भगवान सूर्य तिमिर राशि का उच्छेद कर एकमात्र प्रकाश की स्थापना करते हैं, वैसे ही मैं एकमात्र अद्वैत की स्थापना करता हूँ। 39। यह आपके द्वारा लगाया गया दोष तब होता जब हम पहले असत ही जगत क्षणिक प्रतिभास के साथ उत्पन्न होता है ऐसे बौद्ध सिद्धांत को स्वीकार करते, लेकिन हम वैसा स्वीकार नहीं करते। हम यह स्वीकार करते हैं कि नित्य ब्रह्म सत्ता रूप ही जगत है, वह नित्य चिदात्मक ही प्रतिभास से सदा अभिव्यक्ति योग्य है। अविद्या की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति की विचित्रता के चमत्कार से कभी आविर्भूत सा, तिरोहित सा, घट पट आदि के आकार सा, छिन्न सा, भिन्न सा, कारणों द्वारा उत्पादित सा, अप्रोक्ष सा, एक सा, नाना सा, भिन्न भिन्न सा, क्षणिक सा, स्थायी सा, अतीत सा, वर्तमान सा, भविष्यत सा, नाना चमत्कारों से जो नियत अनियत सदृश असदृश हैं, एक से नहीं हैं, अवभासित होता है, उसमें स्मृति प्रत्यभिज्ञा आदि सब कुछ उत्पन्न ही होता है, इस आशय से समाधान का आरंभ करते हैं। यह जगदात्मक दृश्य वैसे ही चिन्मात्र के गर्भ में विद्यमान है जैसे कि वृक्ष में बढ़ी द्वारा काट छाट कर नगढ़ी गई वन में स्थित प्रतिमा वृक्ष के अंदर रहती है। 40 वर्टिकल बार काट की प्रतिमा को तो वृक्ष से छील तराश कर यानी उसका आवरण करने वाले काट के अवयवों को हटाकर बढ़ी निकालता है, प्रकट करता है, किंतु अद्वितीय चिद्रूपी स्तंभ से उस जगत्पी प्रतिमा उससे अन्य कौन गढ़ता है, यानी कारक के अधीन न होने से काष्ठ प्रतिमा की तरह उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। यह अर्थ है 41 काष्ठ प्रतिमा जड़ स्तंभ में खंभे में बिना छीले त्राशे प्रकट नहीं हो सकती, किंतु चित में भीतर स्थित वह जगत प्रतिमा उसके अधिष्ठानभूत चित्त के आवरण की निवृत्ति होने पर चित्त के प्रभाव से चिदात्मा में ही पूर्ण रूप से प्रकट होती है। 42 तब प्रलय और सुषुप्ति में भी उसका भान क्यों नहीं होता? यह यदि कहो तो सत्ता सामान्य रूप से उस समय भी उसका भान होता ही है, ऐसा कहते हैं। प्रलय और सुषुप्ति में तो शून्य रूपा जगत प्रतिमा बिना गढ़े ही सत्ता सामान्य रूप से भासमान चिन्मात्र रूप से अच्युत होकर ही चिदात्मा में स्थित है। 43 सृष्टि के आदि में भी पहले पूर्वोक्त निर्विकल्प कल्पनावती होकर पीछे भोगकर्ता के अदृष्ट के अनुसार उत्पन्न हुए मनोविकल्पों से स्वयं परम चिदाकाश रूपिणी वह चिति अपने आकाशरूप हृदय में चित्र विचित्र सृष्टि रूप प्रतिमाओं की कल्पनाएं अपने में स्वभावतः वैसे ही करती है जैसे स्वप्न में उत्पन्न कल्पनाओं की करती है। 44-45 चिति सृष्टि के आदि में कैसे विशेष विभागों का संकल्प करती है, इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। यह ब्रह्मकला सत्ता सामान्य रूप जगत बीज स्वरूप है। इस ब्रह्मकला में ही चिन्मात्र कल्पना यानी सदा अनावृत स्वभाव वाली यह प्रतिबिंब चिति है, यही प्राण आदि से युक्त होने से जीव है तथा अभिमान वृत्ति की प्रधानता होने से यही अहंकार है। 46 वर्टिकल बार अध्यवसाय निश्चय प्रधान होने से यही। 2421 पेज 702 2422 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। बुद्धि है, यही चित्त है, यही काल है, यही आकाश है, यही मैं हूँ, यही क्रिया है, यही पंचतन मात्राएं हैं। 47 वर्टिकल बार यही इंद्रियों का संघात है, यही पुर्यष्टक कही गई है, यहाँ पर यही आतिवाहिक शरीर तथा आधिभौतिक शरीर है। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं सूर्य हूँ, यह बाह्य है, यह आभ्यंतर है, यह सृष्टि है, यह जगत है इत्यादि कल्पनाजाल अतिनिर्मल चिदाकाश ही है। इसलिए ये अज्ञानियों द्वारा कथित पदार्थ राशिया कहा, स्मृति कहा और द्वैत तथा अद्वैत कहा। 48-50 इस रीति से यह विस्तार युक्त जगत बिना कारण का ही है। सृष्टि के आरंभ में स्वप्न के तुल्य चिदाकाश में चिदाकाश ही विकार युक्त सा प्रतीत होता है। 51 चिन्मय आकाश में ही जो चिन्मय आकाश स्फुरण है उसी ने उसे ही जगत जाना, बोध होने के उपरांत वह जगत कहा है। 52 जब मात्र चिदाकाश ही है तो प्रपंचित विभागों का अस्तित्व नहीं है, यह निष्कर्ष निकला, यह कहते हैं। कहाँ स्मृति है, कहाँ स्वप्न है, कहाँ दिन मास संवत्सर आदि काल विभाग हैं, कहाँ विविध सृष्टि कल्पनाएं हैं। यह शांत चिद्भान ही आकाश में शून्य रूप जगत सा मालूम पड़ता है। जो चिद्घन के अंदर है यानी चिद्घन की अंतर्गत जो सत्ता है वह बाह्यता को प्राप्त हुई है। वास्तव में तो सन्मात्र के सिवा न वह बाह्य है और न आभ्यंतर है। अरे अंधेवादी लोगों, जो वस्तु अवयव शून्य निर्विकार निराकार से प्रकट होती है वह अकारण कैसे उत्पन्न होगी और वह कूटस्थ ही अन्यथा सविकार कैसे होगा। वर्टिकल बार 53-55 वर्टिकल बार इसलिए ब्रह्मवश ज्ञात जगत के जाड्यादि स्वभाव का त्याग कर जगत चिन्मात्र स्वभाव है ऐसा स्वीकार करो, इसी में कुशल है ऐसा कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा परम ब्रह्मा है वैसा ही यह जगत भी चिन्मात्र स्वभाव ही है, क्योंकि जो चिदाकाश है वही स्वप्न में स्वप्नंगर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। 56 वर्टिकल बार शून्य रूप यह दृश्य तनिक भी कुछ नहीं है। पूर्ण सागर में धूली बिना भीगा रजकरण कहा, वैसे ही परमाकाश में दृश्य का अस्तित्व कहा। वर्टिकल बार 57 अथवा जो यह दृश्य सा कुछ स्फुरित होता है वह चैत्य भिन्न चिन्मात्र ही है। चैत्य रहित होने से अपने से भिन्न दूसरे को प्रकाशित न करता हुआ ही शांत वह स्वमात्र प्रकाश होकर अपने स्वरूप में इस प्रकार का स्थित है। 58 उक्त अर्थ में पूर्णमदः पूर्णमिदम् इस श्रुति का स्मरण कराते हैं। पूर्ण ब्रह्मा से पूर्ण भी अनुद्धृत भी उद्धृत सा यह परमात्मरूप भी भान जो भावरूप ही है भासित होता है स्फुरित होता है। 59 इतने विस्तार के साथ प्रतिपादित प्रतिदिन दोहराए तेहराए गए उपदेश से भी कुछ मंदाधिकारियों को अप्रबुद्ध जानकर भगवान श्री वशिष्ठ जी उनके लिए शोक प्रकट करते हैं। यद्यपि मैं अपने अनुभव में आ रहे आत्मतत्व को इस प्रकार विशद रूप से बार बार ऊंचे स्वर से प्रकट कर रहा हूँ, फिर भी मंदाधिकारी लोगों के हृदय में बद्धमूल मूर्ता अज्ञान स्वप्नतुल्य जगत में यह जागृत सत्य ही है ऐसी बुद्धि का त्याग नहीं करती है, यह महान खेद का विषय है। जानता हुआ भी अधिकारी शीघ्र उसका त्याग नहीं करता, मोह की प्रबलता की बलिहारी है। 60 वर्टिकल बार 168 168वां सर्ग समाप्त।